กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้คนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในท่านผู้ฟังจะพูดเรื่องอะไรก็ตามคือฟังเรื่องอะไรมาก็พูดไปตามอย่างนั้นนั่นเขาจึงเรียกว่าเป็นสาวกสาวกเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ฟังคำสอนและคำสอนของศาสดานั่นเองทีนี้ตอนที่ฟังเนี่ยบางทีก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ในทุกเรื่องเช่นว่าเรื่องนรกสวรรค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคนที่เขาไม่เห็นไม่ได้รู้ว่านรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงไม่ได้เห็นได้ด้วยตัวเองเนี่ยแต่ก็ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกมาแต่บอกมาแล้วก็ฟังแล้วก็ใครครวญเอามาบอกต่อผู้ที่เอามาบอกต่อนี้ชื่อว่าเป็นสาวกแน่นอนละคือฟังเข้ามาแล้วก็บอกอีกทีหนึ่งอาจจะมีการพิสูจน์ด้วยตัวเองบ้างในบางกรณีที่พิสูจน์ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นเองเป็นผู้ที่ฟังคําเข้ามาอีกทีหนึ่งเนี่ยผู้สอนว่ายังไงก็ว่าตามผู้สอนนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นสาวกแต่คนที่เป็นสาวกตามพระศาสดาศาสดาสอนเรื่องอะไรก็ว่าไปตามที่ศาสดาสอนทีนี้ผู้ที่เป็นผู้สอนในคําสอนนี้เขาสอนเรื่องอะไรแต่ก็สอนเรื่องอริยสัจ4ว่าทุกข์เป็นยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นว่าตามที่ผู้สอนเขาสอนมาว่ากันไปตามกันเนี่ยข้าพเจ้านั้นเป็นสาวกของศาสดาองค์ไหนองค์ที่สอนเรื่องอริยสัจ4องค์นี้ท่านชื่ออะไรชื่อโคดมสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยนานแล้วเป็นหลายพันปีแล้วแล้วก็ว่าตามกันมาบางเรื่องข้าพเจ้าเองพิสูจน์ได้บางเรื่องยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ว่าไปตามที่ท่านสอนมาบอกมาเพราะฉะนั้นพระเนี่ยมาพูดก็พูดได้เรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยเรื่องอริยสัจ4ไปฟังพระสงฆ์พูดที่ไหนนะให้คาดหวังไว้เลยว่าจะต้องได้ฟังธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะไม่ได้โดยอัตถะก็โดยเพียรชนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะวันนี้จะนำเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเมื่อวานท่านผู้ฟังเมื่อวานนั้นได้นําเรื่องของทุกข์ของหญิงชาวบ้านมาทุกขามแปลว่าหญิงชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะมีความทุกข์ที่เป็นแผนกมากกว่าผู้ชายอยู่5อย่างแต่ที่ได้บอกเมื่อวานนี้ถึงเรื่องการที่จะต้องมีครรภ์บ้างมีประจําเดือนบ้างต้องไปอยู่กับสามีคลอดบุตรอะไรต่างๆพวกนี้เป็นความทุกข์เป็นแผนกที่ผู้หญิงเขาจะต้องได้รับซึ่งก็จะแจกแจงไปอีกปวดขาท้องลายคลื่นไส้ข้างในปั่นป่วนปวดหัวอะไรจีปาถะในแยกเป็นแผนกได้5อย่างอย่างที่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของกําลังนะว่าเอ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วเนี่ยที่แยกเป็นแผนกแล้วมีกําลังอะไรและกําลังอะไรที่เราสามารถจะมาใช้เพื่อที่จะทําชีวิตนี้ให้มันดีคือชีวิตทุกคนมันมีทุกข์กันหมดทุกคนนะท่านฟังนะจะคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนมีลูกก็ทุกแบบคนมีลูกคนไม่มีลูกก็ทุกแบบคนไม่มีลูกคนร่ํารวยก็ทุกแบบคนร่ํารวยก็จะมีทุกข์กันไปแต่ละแบบแต่ละอย่างทีนี้ในความทุกข์ที่เรามีเนี่ยความสุขมันก็มีด้วยเหมือนกันแต่คําว่าความสุขในที่นี้ก็คือสิ่งที่ทนได้น้อยหน่อยแต่ถ้าทนได้ยากหน่อยก็เป็นความทุกข์ที่มากหน่อยถ้าทนได้บ้างอันนี้ก็จะมีความสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราจะอาศัยอะไรเป็นกําลังตรงนี้ได้นั่นนี่คือข้าพเจ้าพูดถึงกรณีทั่วๆไปของหญิงชาวบ้านนะพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่ามาตุคามซึ่งข้าพเจ้าเคยนํามาพูดในทางรายการนี่แหละว่าโดยทั่วๆไปแล้วมาตุคามคือหญิงชาวบ้านเนี่ยจะมีความโกรธเป็นกําลังอันนี้เคยได้กล่าวเอาไว้นั่นนี่เป็นจริงๆเป็นพุทธพจน์นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงกําลังในการที่จะให้ได้มาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ถ้าโดยความเป็นทารกก็จะมีการร้องไห้เป็นกําลังถ้าเป็นมาตุคามเป็นหญิงชาวบ้านมีความโกรธเป็นกําลังโจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกําลังพระราชามีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่เป็นกําลังแต่คนบานทั้งหลายมีการเพ่งโทษเป็นกําลังบัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกําลังผู้หูสูตรบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกําลังสมณพราหมณ์มีขันติเป็นกําลังอันนี้เป็นกําลังในการที่จะให้ได้มาสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะเจาะจงมาถึงเรื่องของผู้หญิงทั่วๆไป ก็จะใช้ความโกรธเป็นกําลังอันนี้มาในอังคุตตรนิกายทีนี้เกี่ยวกับกําลังอื่นๆนะสำหรับผู้หญิงก็ยังมีอีกท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในสังยุตตานิกายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่18เริ่มต้นที่ข้อ484อันนี้คือพระพุทธเจ้าแจกแจงในรายละเอียดมากขึ้นนะถึงกําลังของหญิงชาวบ้าน5อย่างกําลังคือรูปกําลังคือโภคทรัพย์กําลังคือญาติกําลังคือบุตรและกําลังคือศีลมี5อย่างนี้นี่เรียกว่ากําลังของมาตุคามเรามาพิจารณาดูทีละข้อนะผู้ฟังอย่างผู้หญิงคนไหนในครอบครัวเนี่ยเขาจะสามารถที่จะปกครองครอบครัวครองเรือนอยู่ได้หรือว่าสามีเนี่ยเชื่อฟังและมีความเป็นใหญ่เหนือสามีเนี่ยสามีก็ยอมฟังเนี่ยนะเขาจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้แน่นอนไม่มากก็น้อยยิ่งเชื่อฟังมากนี่ยิ่งมี5ข้อนี้มากแน่อันแรกคือเรื่องของรูปรูปนี้ก็แน่นอนความสวยงามในความสวยงามตรงนี้สําหรับผู้หญิงแล้วก็นิยมเครื่องแต่งตัวด้วยมีในพระสูตรอื่นอันนี้ก็จะสอดรับกันที่ข้าพเจ้าเคยนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอันนี้ก็มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่เรียกว่ามี6ข้อที่สตรีนั้นมีความประสงค์บุรุษนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแล้วก็มีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดเนี่ยตรงนี้ก็จะสอดรับกันเรื่องของรูปแล้วก็การแต่งตัวด้วยนี่เป็นกําลังของหญิงชาวบ้านในข้อที่2คือโภคทรัพย์นั่นเองทรัพย์สินเงินทองถ้าตัวเองมีอันนี้ก็เป็นกําลังอันหนึ่งอันที่3คือญาติญาติสายโลหิตพี่น้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นกําลังให้ได้และบุตรนั้นก็เป็นความมั่นใจของหญิงด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของบุตรแล้วพูดถึงเรื่องของรูปด้วยเนี่ย2 อย่างนี้ทําให้ข้าพเจ้านึกถึงการที่หญิงแพทย์สยามคนหนึ่งจะมาเกี่ยวพระเถระนะให้ศึกเรื่องนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันว่ามายาหญิง40อย่างนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อมูลมาในส่วนที่เป็นคุตตกนิกายเรื่องของท่านพระสุนทรสมุทรที่ได้พูดถึงมายาหญิง40อย่างเนี่ยนะซึ่งหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งเขาใช้มายาในการล่อพระเถระมาเพื่อที่จะให้ศึกให้ได้เนี่ย40อย่างนั้นก็คือสะบัดสะบิ้ง1ก้มลง1กรีดกราย1ชมดชม้อย1เอาเล็บดีดเล็บ1เอาเท้าเหยียบเท้า1เอาไม้ขีดแผ่นหิน1ชูเด็กขึ้น1ลดเด็กลง1เล่นเอง1ให้เด็กเล่น1จูบเอง1ให้เด็กจูบ1รับประทานเอง1ให้เด็กรับประทาน1ให้ของเด็ก1ขอของเด็กคืน1ล้อเลียนเด็ก1พูดดัง1พูดค่อย1พูดคำเปิดเผย1พูดคำลี้ลับ1ทำนิมิตด้วยการฟ้อนด้วยการขับด้วยการประโคมด้วยการร้องไห้ด้วยการเยื่องกรายหรือแต่งตัว1ซิกซี1จ้องมองดู1สันเซเอล1ยังของลับให้ไหว1ทางขา1หุบขา1แสดงถันคือทรวงอก1แสดงรักแร้1แสดงสะดือ1ขยิบตา1ยักคิ้ว1เม้มริมฝีปาก1แลบลิ้น1เปลื้องผ้า1นุ่งผ้า1สยายผม1กล้าวผมอีก1แล้วรวมเป็น40อย่างอันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นแง่งอนลีลาของหญิงซึ่งเรื่องดั้งเดิมนั้นก็คือมีหญิงแพทย์สยามจะพยายามมาศึกพระโดยใช้ลีลาต่างๆเหล่านี้เช่นว่ามายาของหญิงที่ว่า40อย่างเนี่ยก็มีเรื่องของเด็กด้วยมีเรื่องของรูปด้วยนะความสวยงามมีเรื่องของเครื่องแต่งตัวด้วยก็จะมาสอดคล้องลงรับกันหมดเลยนะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีรูปมีโภคทรัพย์มีญาติมีบุตรเนี่ยเป็นกําลังแต่คำว่ากําลังอีกครั้งนึงนะท่านฟังนะคือสิ่งที่เขาจะทําเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการน่าจะใช้กําลังตรงนี้แล้วก็ที่มีประสูตรหนึ่งที่บอกใช้ความโกรธเป็นกําลังนะกําลังของความโกรธตรงนี้ก็แสดงความแง่งอนแสดงการร้องไห้พวกนี้นั่นคือรวบรวมประสูตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูกันด้วยนะจากทั้งที่เป็นหลักฐานมาในชั้นทุติยภูมิคือในคุตตกนิกายธรรมบทเป็นอรรถกถารวมถึงที่มาในพระสูตร อังคุตตรนิกาย2พระสูตรด้วยกันและอันนี้ก็มาในสังยุตตนิกายนิกายพระเจ้ายกมาเป็นหลักตรงนี้5อย่างคือรูปโภคะญาติบุตรแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของศีลนี่คือกำลัง5อย่างของผู้หญิงโดยทั่วไปแต่ว่าสามารถจะบังคับสามีได้สามารถที่จะอยู่ครองเรือนได้สามารถที่จะข่มขี่สามีได้โดยใช้กำลัง5อย่างนี้ทีนี้ในคำว่าข่มขี่สามีได้เนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นใหญ่กว่าสามีคำว่าเป็นใหญ่กว่าสามีในที่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าให้สามีเนี่ยอยู่ในอำนาจของตนได้แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ในพระสูตรตรงนี้ว่าแต่ถ้าบุรุษคือผู้ชายเนี่ยสามีเนี่ยสามารถที่จะใช้กำลังของตัวเองในกำลังในการที่จะข่มขี่คือเป็นใหญ่กว่าหญิงชาวบ้านนี้ได้ในกำลังในที่นี้คืออิสริยะเหมือนกับพระราชามีอิสริยยศอิสริยะนี่ก็คือหมายถึงความเป็นใหญ่คือยศเนี่ยเป็นใหญ่สำหรับพระราชาก็จะพระราชทานยศตั้งตรงนี้คนนี้เป็นตำแหน่งนี้ตรงนี้เป็นตำแหน่งนั้นไล่มาทาทหารก็ไล่มาตั้งแต่เป็นชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตรสัญญาบัตรก็เป็นร้อยตรีขึ้นมานายพันนายพลไล่ขึ้นไปนี่ก็เรียกเป็นยศที่พระราชทานจะใช้เพื่อความเป็นใหญ่ทีนี้ผู้ชายก็มีความเป็นใหญ่คนนี้อิสริยะนะซึ่งจะเป็นใหญ่กว่าในกำลัง5ข้อของผู้หญิงนี้ทั้งหมดเลยแต่คำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าก็ยกย่องกันมาอย่างนี้นะว่าผู้ชายเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในเรื่องของกำลังวังชาทางร่างกายนี้ก็อันหนึ่งด้วยนะในอันที่2ก็คือมันตั้งแต่ต้นกลับมาแล้วท่านผู้ฟังตั้งแต่ที่เราสร้างโลกนี้มามนุษย์นี่เป็นเทวดาที่ตกสวรรค์กลับไปสวรรค์ไม่ได้พอเริ่มมีการทำการเกษตรมีการเบียดเบียนกันก็มายกย่องคนที่เป็นผู้ชายมีรูปงามกว่าคนอื่นให้เป็นผู้ที่จะคอยปกครองตรงนี้จึงเป็นเริ่มมาตั้งแต่สมัยต้นกับนั้นแล้วแต่เขาเป็นมาอย่างนี้มีความเป็นใหญ่แบบนี้ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยแม่ผู้หญิงนี่ดีทุกอย่างนะรูปก็สวยเงินก็มีญาติก็ดีบุตรก็มีศีลก็มีแต่ว่าผู้ชายนี่ทำไมทำร้ายทุบตีหรือว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้หญิงได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่ามันมีทางที่จะเป็นไปได้ในข้อนี้และในเรื่องของกำลังของหญิงชาวบ้านคือมาตุคามเนี่ยท่านก็ยังแจกแจงให้ฟังต่อไปท่านผู้ฟังว่าใน5ข้อทั้งหมดเนี่ยถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปนั่นก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ในข้อนั้นๆเช่นบางคนรูปสวยแต่ว่าไม่มีลูกในการที่จะใช้ลูกที่จะให้เป็นกำลังในการที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยก็จัดใช้ไม่ได้หรือถ้ามีลูกมีญาติมีโภคะแต่รูปไม่สวยแม้จะใช้คุณสมบัติในข้อนี้นั่นก็จะไม่ได้แต่ทีนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของรูปโภคะญาติหรือบุตรเนี่ยจะไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปเท่ากับเรื่องของศีลนะศีลนี่จะสำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับตรงเรื่องของญาติเพราะว่าตัวเองคนเดียวเนี่ยบางทีอาจจะรักษาได้ไม่เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะให้ญาติมาช่วยได้มาช่วยรักษาเนี่ยก็ต้องมีศีลนั่นคือถ้ามีข้ออื่นๆเช่นมีรูปสวยมีโภคะมากมีญาติดีมีบุตรแล้วแต่ถ้าไม่มีศีลญาติเขาก็จะไม่ช่วยเหลือญาติก็จะไม่ช่วยป้องกันนั่นคือบางคนเสียรูปไปเสียโภคะไปนะญาติส่วนใหญ่บางทีก็เสียไปด้วยบุตรก็เสียไปนะเหลือแต่ศีลอย่างเดียวกลับไปสกุลเดิมของตัวเองเพราะว่าความที่ตัวเองยังมีศีลอยู่สกุลเดิมญาติที่นั้นเขาก็ยังรักษาให้นั่นคือบางคนประสบอุบัติเหตุหรือเรื่องทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมต้องเสียรูปนะรูปโฉมก็เสียหายไปโภคะก็สูญหายไปญาติส่วนอื่นๆก็ตายไปด้วยนะลูกก็ตายด้วยเหลือแต่ตัวคนเดียวแล้วถ้าไม่มีศีลอีกเนี่ยไปพึ่งใครเขาก็จะไม่ต้อนรับแต่ถ้าตัวเองยังมีศีลรักษาดีอยู่ไปหาคนอื่นพึ่งอันนี้ก็จะได้รับการต้อนรับในข้อนี้หมายถึงตรงนี้อันนี้คือพระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายเล่มที่18เริ่มต้นที่ข้อ484อันนี้ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่หลายเรื่องหลายพระสูตรด้วยกันนะในหลักๆ ก็คือกำลัง5อย่างนี้ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายที่พูดถึงกำลังของหญิงคือความโกรธสอดคล้องกับเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายเรื่องที่สองที่หมวด6ข้อเรื่องของผู้หญิงนั้นนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่จะดูด้วยได้ว่าผู้หญิงนั้นมีบุญมากหรือบุญน้อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเล่มเดียวกันในข้อถัดมาเนี่ยได้กล่าวถึงการที่ผู้หญิงถ้าบอกว่ามีบุญมากและสามารถที่จะได้5ข้อนี้แต่ถ้ามีบุญน้อยก็จะไม่ได้5ข้อนี้5ข้อนี้คืออะไรก็คือเกิดในตระกูลที่ดีเกิดในตระกูลที่เหมาะสมสมควรเกิดในตระกูลสูงนี่เป็นข้อที่1แล้วก็การที่ได้แต่งงานไปอยู่ในสกุลที่สมควรแก่ตัวเองคำว่าสกุลที่สมควรแก่ตัวเองนี้คือมีฐานะเสมอกันนะไม่ด้อยไปกว่ากันแล้วก็ที่3เวลาไปอยู่สกุลของสามีแล้วไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีสามีนั่นก็ดีไม่ได้มีหญิงอื่นมาร่วมด้วยนะเป็นภรรยาคนที่2หรือที่3แต่สมัยนี้กฎหมายก็ห้ามใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะว่าสามีไม่ไปมีกิ๊กมีก๊อกที่ไหนนะนี่คือไม่มีหญิงอื่นมาเป็นที่ให้รำคาญใจกังวลใจแล้วก็ที่4ก็คือมีบุตรแต่ก็ว่าบุตรนี้ท่านก็เฉพาะเจาะจงลงมาว่ามีลูกเป็นผู้ชายและในข้อที่5นั้นก็เป็นใหญ่ครอบงำสามีคือมีความเป็นใหญ่ในบ้านแต่ผู้หญิงเนี่ยมีความปรารถนาความเป็นใหญ่ในบ้านคำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านก็ใช้คำว่าอิสริยะเหมือนกันคือในบ้านนี้ฉันเป็นใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเกี่ยวกับกิจการงานในบ้านผู้ชายจะมาเจ้ากี้เจ้าการสั่งตรงนี้วางตรงนี้ไม่ได้ต้องให้ผู้หญิงดูแลนะเรื่องของที่ทั้ง6ก็ระบุไว้อย่างนี้มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ทีนี้บุญเนี่ยท่านผู้ฟังที่บอกว่าจะดูได้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำบุญมามากหรือมาน้อยแล้วก็จะดูได้จากที่5ข้อนี้ดูที่ชีวิตของครอบครัวได้ถ้าครอบครัวแตกหักเนี่ยไม่สามารถครองเรือนอยู่ได้หรือสามีไปมีกิ๊กมีชู้มีปัญหาครอบครัวแสดงว่ายังมีที่พร่องอยู่ยังมีที่มันไม่ราบรื่นอยู่อันนี้ทำยังไงเราก็ต้องสร้างบุญขึ้นมาเราจะมีเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าบุญที่เรามีนั้นมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ถ้ามีเต็มที่มันก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้แล้วบุญนี้มันจะมาได้ยังไงแน่นอนการให้ทานนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ศีลนี่ก็ใช่แต่จะเป็นตัวที่จะทําบุญของเราให้ดีให้เต็มขึ้นมาได้ยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะถือสาระของโลกนี้ไปได้และด้วยการที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจาคะมีปัญญาแต่พวกนี้เป็นการสร้างบุญเพิ่มบุญขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคือถ้าเราพูดถึงกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติกําลังคือบุตรเนี่ย4อย่างนี้นะแค่ในโลกนี้แล้วก็แค่ตัวเองนะตัวเองภูมิใจในตัวเองตัวเองมั่นใจในเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรพวกนี้ก็แค่นั้นเองแต่ว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยเราหรือเราจะไปที่ดีที่สูงได้ต้องมีศีลนะศีลตรงนี้จึงเป็นบุญที่เราจะเพิ่มให้ตัวของเราและได้ให้มีความสุขความสำเร็จประสบสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการ5อย่างเนี้ยในโลกเนี่ยให้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาแจกแจงไว้ในอีกที่หนึ่งก็ในพระสูตรที่ถัดมานี่แหละว่าศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญา5อย่างนี้นะถ้าทําแล้วในเวลาต่อไปแต่ก็มาเวลาต่อไปหรือในเวลาบั้นปลายหรือในภพต่อไปจะมีความสุขมีความสมบังขึ้นมาได้แน่นอนเวลาเริ่มต้นครอบครัวตอนแรกมันอาจจะดีผ่านไปปี2ปีอ่ะทําไมมันแย่ผู้ชายไม่เห็นเหมือนแบบนั้นนะไปสกุลแบบนี้ก็เป็นอีกแบบนึงโอ้มีปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆแต่ถ้าเราตั้งมั่นในศรัทธามีศีลมีจาคะการให้การบริจาคมีปัญญาฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่เราสะสมทำวันนี้เพื่อที่จะสร้างความสุขในเวลาต่อไปและสามารถที่จะพาตนเนี่ยให้ดีขึ้นในเวลาถัดไปนะจะ2ปี5ปีจากนี้ไป10ปี20ปีจากนี้ไปชีวิตของเรามันจะดีขึ้นได้เราไม่ใช่แค่ในชาติปัจจุบันนี้แต่ยังรวมถึงชาติต่อไปด้วยไปเป็นเทวดาเป็นพรหมขึ้นไปนะนี้มีท่านพระอนุรุทธะมาเคยยืนยันท่านไปสวรรค์แล้วก็ไปเห็นผู้หญิงที่เขาตายไปเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าหญิงเหล่านี้เขาทำบุญอะไรกันไว้เขาถึงไปเกิดเป็นเทวดาไ แต่พระพุทธเจ้าก็แจกแจงให้แต่ว่ามีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นการที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นคนไม่มักโกรธมีปัญญาไม่ริษยาไม่ประพฤตินอกใจมีสุตตะเป็นคนปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นอันนี้จะเป็นไปในทางเบื้องสูงในเวลาต่อๆไปนะคำว่าต่อๆไปคือถ้าตอนนี้ไม่ดี5ปี10ปีอาจจะดีขึ้นต่อๆไปใน20ปีหรือแม้แต่พบหน้าชาติหน้าก็จะดีขึ้นไปทีนี้ในตอนนี้บัดนี้เราก็จะต้องทําคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะให้เกิดขึ้นให้ได้ทีนี้กลับมานิดนึงตรงจุดที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามนั่นคือความที่เป็นหญิงชาวบ้านโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าพูดถึงผู้หญิงแล้วก็ต้องครองเรือนออกเรือนนั่นนี่คือโดยทั่วๆไปท่านผู้ฟังแล้วก็จะต้องปรารถนาบุรุษนะมาตุคามหญิงชาวบ้านทั่วๆไปก็ปรารถนาบุรุษประสงค์บุรุษมีความต้องการไม่ให้มีหญิงอื่นร่วมสามีเพราะฉะนั้นบุรุษแบบไหนที่ผู้หญิงเขาจะชอบโดยทั่วๆไปหรือผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายเขาจะชอบโดยทั่วๆไปนะพระพุทธเจ้าก็เคยบอกไว้ตรัสแยกแยะตรงนี้ไว้ให้ว่าความที่รูปสวยนะมีโภคทรัพย์มีมารยาทไม่เกียจคร้านและได้บุตรนะ5อย่างนี้คือเปลี่ยนจากเรื่องของญาติและศีลนะเป็นมารยาทและมีความขยันถ้ามีมารยาทดีมีความขยันไม่เกียจคร้านมีรูปสวยด้วยแม้มีโภคทรัพย์ด้วยแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ย5อย่างนี้จะเป็นตัวที่จะผูกพันให้ผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่มี5คุณลักษณะนี้ผู้หญิงก็จะชอบผู้ชายที่มี5คุณลักษณะนี้ถ้าตัวเองเป็นอย่างนี้นะมี5อย่างนี้ก็จะเป็นที่ปรารถนาของเขาแล้วก็แน่นอนต้องรวมถึงเรื่องของที่ทั้ง6ด้วยนะถ้าเราพูดถึงการครองเรือนผู้ชายก็จะต้องยกย่องภรรยาไม่ดูหมิ่นภรรยาไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะคืออิสริยะให้เขาแล้วก็ด้วยการให้เครื่องประดับผู้หญิงก็ต้องจัดการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีไม่ประพฤตินอกใจผัวรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มีความขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงในที่ทั้ง6ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการงานอย่างดีตรงนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเหมือนกันไปสวรรค์ตอนนั้นไปพักผ่อนกลางวันอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เห็นพวกเทวดาที่ชื่อว่ามนาปกายิกาเป็นผู้หญิงมาก่อนเนี่ยก็มีความสามารถเปลี่ยนสีร้องเพลงอะไรต่างๆได้ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าเขาทำอะไรกันมาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาพวกนั้นเนี่ยตอนที่อยู่บนโลกเป็นมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยก็ได้ดูแลสามีทำกิจการงานต่างๆในบ้านอย่างดีในที่บอกว่าจัดการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีเนี่ยข้าพเจ้าเคยนำมาพูดในเรื่องของการคลองเรือนเอาไว้อันหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงนั้นจะต้องรู้ว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือตัวสามีเองทาสคนใช้คนไหนคนอะไรยังไงนะรู้ถึงการงานที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำคนป่วยไข้เป็นยังไงทรุดโทรมลงหรือว่าดีขึ้นต้องรู้จักที่จะจัดการงานพวกนี้นะอันไหนเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือกิจการงานในบ้านเนี่ยต้องสามารถทำได้จัดให้กระทำได้เขาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ไม่บกพร่องตื่นก่อนนอนทีหลังพูดจาฟังแล้วเป็นคำที่ทำให้เกิดความรักความฟูใจและรู้จักรักษาคุ้มครองสิ่งต่างๆไว้ไม่เป็นนักเลงการพนันและมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์มีความไม่ตระหนี่มีจาคะมีปัญญาพวกนี้แต่ไม่ไปสวรรค์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันหมดเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาในตัวพระสูตรหลักที่มาในสังยุตตนิกายก็ตามอังคุตตรนิกายก็ตามหรือว่าที่มาในหลักฐานชั้นอรรถกถาที่พูดถึงแง่งอนหรือลีลาของหญิง40อย่างยังรวมถึงความที่จะให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้ในเวลาต่อๆไปไปถึงสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าชาติหน้าด้วยในเรื่องราวของกำลังของหญิงชาวบ้านนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคือหญิงชาวบ้านนะคือหญิงชาวบ้านหญิงทั่วไปถ้าเราเอาคุณธรรมพวกนี้มาใส่ในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราครองเรือนก็ตามไม่ได้ครองเรือนก็ตามมันก็จะดีขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะแล้วก็ให้ความสําคัญที่แตกต่างกันด้วยนะต้องย้ํานิดนึงท่านผู้ฟังคือถ้าบอกว่ากําลังคือรูปแล้วเนี่ยแหมก็จะไปแห่กันร้อยไหมทําสัญญกรรมฉันต้องหน้าเด้งต้องบึ้มบั๊มอวบอั๋นขึ้นมาเพื่อได้มีกําลังคือรูป อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยให้มีการครบถ้วนครอบคลุมเพราะว่าท่านเป็นธรรมราชาเวลาแสดงธรรมเนี่ยต้องรัดกุมไม่ละหลวมรอบครอบเหมือนพญาสีหะเนี่ยจะตะครุบเหยื่อต้องด้วยความระมัดระวังไม่หละหลวมจึงบอกแจกแจงไว้แล้วในขณะเดียวกันก็บอกไปด้วยว่าไอ้สี่อย่างแรกคือรูปโภคะญาติหรือบุตรเนี่ยมันแค่โลกนี้แต่มันไม่ได้มีความสําคัญไปมากกว่าคุณธรรมคือศีลเป็นต้นหิริโอตัปปะปัญญาศรัทธาสุตตะจาคะความขยันหมั่นเพียรความมีสติความไม่ริษยาความไม่มักโกรธพวกนี้เป็นคุณธรรมอื่นๆที่มีความสําคัญเหนือกว่าเรื่องของรูปเหนือกว่าเรื่องของโภคะเรื่องของบุตรหรือเรื่องของญาติด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นกําลังของหญิงชาวบ้านเนี่ยหลายๆเรื่องเป็นสิ่งที่เราทําเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอหรือไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นแต่พึ่งตนพึ่งธรรมเราก็สามารถที่จะมีกําลังตั้งตนให้อยู่ในทางดีทางงามทางสูงทางประเสริฐเรียกว่าเป็นอริยสาวกเป็นสาวกผู้ประเสริฐในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้แล้วก็เรื่องของกามท่านผู้ฟังความสุขในทางตาทางหูเนี่ยเราก็พยายามที่จะเบาลงหน่อยเนี่ยหรือถ้ายังยินดีอยู่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของเรื่องของศีลและถ้าจังหวะไหนเวลาไหนเราจะพัฒนาตัวเองให้มาในทางที่สูงขึ้นเป็นผู้อุทิศตนเป็นผู้ที่จะประกอบความเพียรในการที่จะได้คุณธรรมเบื้องสูงก็ต้องละความต้องการในทางกามเหล่านี้ลงให้ประกอบการประพฤติพรหมจรรย์ให้มากขึ้นเราก็ยิ่งจะทําตัวของเราในอย่างที่ว่าสามารถที่จะบรรลุธรรมในความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์หมดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้แล้วส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130และสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puretamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร